великими пальцями рук витер зі щік сльози і зовсім іншим голосом сказав: «Я забороняю вам плакати. Не плачте більше ніколи. Я наказую». Софія хотіла вигукнути: «А хто ви, власне, такий, щоб мені наказувати?» Але затемнені окуляри загіпнотизували її. Сльози умить висохли, і поки вона зачаровано стояла, чоловік зник, наче привидівся. Десь далеко рипнула хвіртка. Ігор лежав непорушно. Знову те самісіньке. Скільки можна? Вже не крізь сльози, а з пересердя вихлюпнула роздратування Софія. Роздягла Ігоря, принесла води, помила йому ноги, щоб не класти брудного на чисту постіль, розштурхала, щоб хоч трохи прокинувся, бо ж підняти не могла, і вмостила на ліжку. Вийшла на двір. Нічне небо, затягнуте хмарами, не давало визирнути ні місяцеві, ні зорям. У тьмяному світлі ліхтаря, який світив на тому боці вулички, що здиралася кудись угору, Софія позбирала тріски і спробувала розпалити в грубці. На цей раз ретельно викладене за усіма правилами туристів вогнище, ура, розгорілося. «І чого настільки вчать у тому інституті?» – подумала Софія. «Вчили б краще воду наносити і в печі палити, бо намучишся тут, теорії не знаючи». За півгодини грубка нагрілася і сповнила кімнату особливим затишком і теплом. Софія відчинила дверцята грубки, за якими палахкотів вогонь, і подумки спалила у цьому вогні все погане, що сьогодні сталося. Свою втому, свій сором, ганьбу, сльози. А тільки незнайомця палити чомусь не хотілося. Вона запорпала його кудись далеко у пам'ять, щоб не заважав, і лягла спати на краєчку дивана, носом до квіток, що дивно пахли осінню і навівали добрі сни. Неділя була в театрі традиційно репетиційним днем. Усі були вільні і могли віддати кілька годин мистецтву. Скрипченко ганяв їх по сцені нещадно. Раз по раз лунав його розпачливий зойк. Ні, не так. Здавалося, сталася вселенська катастрофа, потоп, пожежа, нашестя Батия. А це всього лише хтось переплутав текст або зупинився на 2 сантиметри у бік від призначеного режисером місця. Усе мало бути точно, чітко, з дотриманням темпу, ритму і ще бозна яких загадкових для непрофесійного вуха вимог. Тому знову і знову літали бідолашні актори-самоуки сценою, наче циркові коні. У перерві Софію знайшла Надя. «Софія Андріївна, можна я заберу Наталочку погуляти?» Така гарна погода, а вона сидить у темному холодному залі. На дворі світило сонце, а в залі справді було вже добряче прохолодно. Репетиції кінця не видно, і Софія погодилася. «Добре, Надю, погуляй. Але, будь ласка, не принось нам більше нічого, незручно». «Але ж це я від бабусі, я це не на базарі купувала». «Та й де ви знайдете таку сметану?» Сметана справді була чудова. Хоч ножем ріж, хоч на хліб замість масла масти. Надя узяла Наталочку за руку і пішла на двір. Софію чомусь не полишало відчуття, що вона робить щось не так. От не так і годі.